भारतवर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस घोलती है बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा माँ का धरती पर अवतरण। घोर तपस्वी राजा भगीरथ देखो धरा पर लाए गंगा। घोर तपस्वी राजा भगीरथ देखो धरा पर लाए गंगा। लहर लहर लहराए गंगा लहर लहर लहराए। लहर लहर लहराए गंगा लहर लहर लहराए। प्रबल प्रतापी राजा सगर ने अश्वमेध था रचवाया। राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया तो राजा के 60,000 पुत्रों ने आश्रम में धावा बोल दिया। तब कपिल मुनि ने क्रोध में उन राजपुत्रों को भस्म कर दिया। इन राजपुत्रों की मुक्ति का एकमात्र उपाय था कि पुण्य सलिला गंगा मैया धरती पर उतरे और श्रापग्रस्त सभी राजपुत्रों को उनका दिव्य स्पर्श मिले। प्रबल प्रतापी राजा सगर ने अश्वमेध था रचवाया किंतु कपिल मुनि के आश्रम में अश्व यज्ञ का भरमाया। 60,000 राजपुत्रों ने आश्रम में उत्पात किया अनजाने साधना लीन ऋषि पुत्रों पर आघात किया। ऋषि के श्राप ताप से जलकर भस्म हुए सब वीर वहाँ। ऋषि के श्राप ताप से जलकर भस्म हुए सब वीर वहाँ। पुरखों को तारने पीढ़ियां रही तपस्या दीन यहाँ। कड़ी तपस्या में युग बीते। राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूपी चरणामृत गोमुख से गंगा सागर तक युगों युगों से श्रद्धालुओं को मुक्ति दिलाता रहा है। कड़ी तपस्या में युग बीते तब आए अब आए गंगा। कौन धरा पर लाए गंगा कौन धरा पर लाए। कौन धरा पर लाए गंगा कौन धरा पर लाए। राजा भगीरथ के जप तप से ब्रह्मा ने वरदान दिया शीश जटा में धारण कर शिव ने गंगा को मान दिया। प्रतिपालक वैकुंठ नाथ के चरणामृत का क्या कहना वेगवती गंगा मैया है भारत माता का गहना। पाप ताप का नाश करे ये हरि का द्वार दिखाती है। पाप ताप का नाश करे ये हरि का द्वार दिखाती है। काशीपति श्री विश्वनाथ के चरणों में पहुंचाती है। चरणों में पहुंचाती है माँ चरणों में पहुंचाती है। पुण्य तारिणी तरण तारिणी भगीरथी कहलाए गंगा। पुण्य कारिणी तरण तारिणी भगीरथी कहलाए गंगा। ऋषि मुनि गुण गुण गाए गंगा, ऋषि मुनि गुण गुण गाए, ऋषि मुनि गुण गुण गाए गंगा, ऋषि मुनि गुण गुण गाए।